ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडोसाठीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। अस्माद आत्मना एवं एवं अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। इसमें आत्मा शब्द आया हुआ है। इस आत्मा का अर्थ क्या है? ईश्वर है या जीव है या निर्विशेष परमात्मा है, क्या है? यह प्रश्न उठता है। तो विज्ञानमयवादी ने कहा जीव है, सुषुप्त अवस्था में ले गए अजात शत्रु, उसके सोया हुआ व्यक्ति के पास ले गए, वो जीव ही सोया हुआ था और वहीं से जगा है, वो सुषुप्ति से जगा है, उससे सबका उत्पत्ति शक्ति उत्पत्ति उसी से है। तो विज्ञानमय वालों ने कहा, ईश्वरवादी ने कहा तटस्थ ईश्वरवादी, पंचरात्र मत है, तटस्थ ईश्वर को मानते हैं, निर्विशेष को नहीं मानते, विशेष को ही मानते हैं, ईश्वर और जीव दो ही है, ऐसे उनके मत है। तो उन्होंने कहा नहीं, जीव से सृष्टि होना संभव नहीं, सारी स्मृतियों का प्रकोप होगा, ईश्वर से सृष्टि बताती है। तस्माद वाय तस्माद आत्मा इत्यादि वहां तैतृपनिषद में कहा हुआ है, छांदोग में तत्व जो अस्त्रजता आदि है, ये सबको देखते हुए ईश्वर से ही सृष्टि है। वो अस्माद आत्मा अर्थ अस्माद परमात्मा ना यात्रा करना, ईश्वर से सृष्टि है। अब उस स्थिति में अहम ब्रह्मास्मि कहना अपराध है, कहां ईश्वर कहां जीव, उसको मैं कहना अपराध है। तो फिर क्या बोलना है? तो कहा ना हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसा कहना चाहिए। कहां जीव कहां ईश्वर, मैं भगवान हूं कहना ठीक नहीं, हम ब्रह्मास्मि कहना अपराध है। ये भाष्य हो गया था। तब जब अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए, प्रश्न उठता है। सिद्धांत की ओर से प्रश्न है, कथम तरी ईश्वरे मतिम कुर्यात, फिर ईश्वर में बुद्धि कैसे करे, अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोले तो क्या बोले, कैसे बुद्धि बनाए, कैसी भावना करे। तरही मने फिर कथम ईश्वरे मतिम कथम कुर्यात, ईश्वर में बुद्धि कैसे करे, फिर क्या भाव बनाए। इस शंका उठाई सिद्धांत की ओर से, तो उत्तर देते हैं ईश्वरवादी, कहते हैं स्वामित्व ना, वो स्वामी है मैं सेवक हूं, इस रूप से भावना करनी चाहिए, ईश्वर स्वामी है मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, वो उपास्य है मैं उपासक हूं, मैं छोटा हूं वो बड़े हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। अहम ब्रह्म बने मैं ईश्वर हूं बोलना नहीं, तो स्वामी रूप से चिंतन करना चाहिए, अपने को सेवक माने ईश्वर को स्वामी माने, इस रूप से चिंतन करना चाहिए, यही उनका कहना है। तो स्वामी होंगे तो क्या कैसा करना, उनकी पूजा आदि करना चाहिए, यही कहना है। आठ की टिप्पणी में कहते हैं तरही ईशम आत्मानम भावयतु प्रत्यवायित्व, ईश्वर को आत्मरूप से चिंतन करने वाले के प्रत्यवाय लगता है, कहा दोष लगेगा, अपराध होगा। तो ऐसा है तो फिर किस प्रकार बुद्धि करना, फिर वहां ईश्वर को किस रूप से चिंतन करना, यह प्रश्न उठा। तब उत्तर भाष्य में है, ईश्वरवादी का है, क्या उत्तर है, कहा तस्मात पुष्प उदकांजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार स्वाध्याय अध्ययन अध्ययन ध्यान योगादिवीर आरिराधयिषेत, आराधयितुम इच्छेत आरिराधयिषेत, आराधना करने की इच्छा करे। ऐसा किस रूप से कहते हैं, पुष्पांजलि उदकांजलि, पुष्पांजलि चढ़ाए, उदकांजलि चढ़ाए, जल चढ़ाए ईश्वर में, अपने सेवक मान करके, उनको स्वामी मान करके पुष्प उदकांजलि, स्तुति करे और नमस्कार करे, नमस्कार बलि चंवर आदि उनके वहां चंवर आदि चढ़ाए, उपहार और भेंट चढ़ाए ईश्वर के लिए, भेंट अर्पण करे, चंवर आदि अर्पण करे, और स्वाध्याय नित्य निरंतर स्वाध्याय करे, अपनी शाखा के अध्ययन करे। और अध्ययन स्वाध्याय अध्ययन माने क्या, जो भगवान के स्तोत्रादि पाठ है उनका अध्ययन करके प्रतिदिन, ईश्वर का जो स्तोत्रादि पाठ है जो कि ईश्वर को बड़े बनाते हैं अपने को छोटे बना करके स्तुति किया जाता है, ऐसे पाठ करे यार। स्वाध्याय अध्ययन का अर्थ ऐसे टिप्पणी कार्य कहते हैं। स्वाध्याय अध्ययन नंबर चार नंबर कहा भगवत गुण वर्णात्मक भेद स्त्रोत्रादि अध्ययन, यही है भगवान के जो गुण का वर्णन जिसमें है, भगवान के जो गुण का वर्णन है जिसमें, ऐसा ऐसे जो भेद विशेष जो है भेद माने विशेष स्त्रोत्र आदि का अध्ययन करे, यही है स्वाध्याय अध्ययन का अर्थ ऐसा है ये करे। और ध्यान योगादि भी, ध्यान माने ईश्वर के चिंतन करता रहे, और योगादि अष्टांग योग करे उनकी प्राप्ति के लिए, योगादि भी आरिधाधयिषेत आराधयितुम इच्छेत आरिधाधयिषेत, आराधना करने की इच्छा करे, इस तरह से उनकी पूजा करने की इच्छा करे, यही पूजा उनकी ऐसी इच्छा करे, अपने को सेवक में रखे। अहम ब्रह्मास्मि न कब तो अपराध है, प्रतिवाय होगा। हाँ, कोई एक मंत्री मैं राजा हूं कहता तो उसको प्रतिवाय नहीं होता क्या, प्रतिवाय होता है। मैं एक सेवक मैं मालिक हूं बोलता हो, इसी प्रकार जीव यदि मैं ईश्वर हूं बोलता हो तो अपराध होगा। इसलिए पुष्प उदकांजलि, पुष्पांजलि है उदकान, जलांजलि है अर्पण करे, और स्तुति करे, नमस्कार करे, और बलि का था चंवर आदि हिलाना होता है मंदिर में, ऐसा करे, और उपहार में भेंट चढ़ावे। और स्वाध्याय अध्ययन का अर्थ यही है कि भगवान गुणान बाद जिस स्त्रोत्र आदि में होगा उस स्त्रोत्र का अध्ययन करे, ऐसा। और ध्यान चिंतन करे, योगादि भी योगादि के द्वारा, योगादि साधन के द्वारा आरिदाधि शेत ईश्वर की आराधना करने की इच्छा करे, अपने को सेवक भाव में रखे, यही है अहम ब्रह्मास्मि अपराध है, यही तक करे, ये तटस्थ ईश्वरवादी यही कह रहा है। आराधने न विदित्वा सर्व सर्व ईशित्री ब्रह्म भवति, आराधन के आराधना के द्वारा न भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ईश्वर प्रसन्न होने से क्या होगा, तो वो विदित्वा परमात्मा को जब जानेगा, आराधना के माध्यम से पूजा के माध्यम से जब जानेगा परमात्मा को, ईश्वर को जानेगा, तो सर्व ईशित्री ब्रह्म भवति, सबका शासक हो जाता बाद में वो, भगवान के प्रसन्न करने पर सबका शासक हो जाता बाद में, भगवान उसको अपने समान बना देते हैं, ये उनका मत है। पांच नंबर के ब्रह्म कहते हैं अहम ब्रह्म इति ज्ञानाभावे न मुक्ति ही तमेव इत्यादि श्रुतेर इतिहास क्या है, अहम ब्रह्म इति ज्ञानाभावे सप्तमंत है वो, न मुक्ति ऐसा करना, भावे न तृतीयांत मत करना, सप्तमी है अहम ब्रह्म, ऐसा ज्ञान के अभाव होने पर मुक्ति नहीं होती है। क्यों, तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मृति नान्य पंथा विदिते अयन आएगा, उसी को जानकर ही मृत्यु का अतिवर करता है, अन्य कोई मार्ग नहीं कहा। तो ये सिद्धांतिक ओर से शंका उठाई, अहम ब्रह्म इति ज्ञानाभावे, मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान यदि न हो तो स्थिति में क्या होगा, न मुक्ति, मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्यों, तमेव इति इत्यादि, तमेव विदित्वा अतिवृत्ति नान्य पंथा विदित ऐसी स्थिति है, उसको जानकर ही मुक्ति होगी, अन्य कोई रास्ता नहीं कहा। तो आप कहते पूजा आदि करना ईश्वर को बोल रहे हो, ये शंका उठाई तो कहते आराधने न कहा, आराधने न विदित्वा, जब आराधन करेगा ईश्वर की इस तरह से पूजा अर्चना आदि करेगा उसके द्वारा परम भगवान को जानेगा, जान करके सर्व ईशित्री ब्रह्म भवति, सबका शासक ब्रह्म हो जाता है बाद में वो पुजारी। ऐसे ये विशिष्ट ये जो तटस्थ ईश्वरवादी ऐसा कहते हैं, ये कहा न पुनर् असंसारी ब्रह्म संसारी आत्मत्व ने चिंतित अग्निमिव शीतत्व आकाशम विमूर्तिमत्व, जो असंसारी ब्रह्म को संसारी रूप से चिंतन न करे, मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन न करे, जो असंसारी ब्रह्म है उसको संसारी रूप से चिंतन न करे, मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन न करे, टिप्पण नहीं है, अच्छा हो गया टिप्पण, उत्तम भी भगवत, अच्छा पांच दिनों टिप्पणी वर्ग है। भगवान ने कहा भी है एकादश अध्याय गीता के एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा मत कर्म कृण मत परमा मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समावेत पांडव। भगवान ने ऐसा कहा भी है मत कर्म कृत मेरे लिए कर्म करने वाला पूजा अर्चना करने वाला मत कर्म कृत मत परमा मैं ही परम हूं सिर्फ सबसे बड़ा मैं हूं जिसकी भावना ऐसी है मत परमा मत भक्त मेरा ही भक्त हो अन्य का नहीं संगवर्जित आसक्ति से रहित हो जिसे आसक्ति से रहित हो निर्वैर सर्वभूतेषु सभी भूतों में वैर न हो निर्गतम निर्गत वैरो यस्मा जिसमें वैर निकल गया शत्रुभाव नहीं है कहीं ऐसा जो होगा यह सह जो ऐसा व्यक्ति होगा माम एति पांडव हे पांडव हे अर्जुन माम एति मेरे को ही प्राप्त करता है भगवान ने ऐसा कहा तो वे ऐसा कहते हैं वो। और पंचरात्र आहुए पंचरात्र मत की बात हम चल रही चर्चा चल रही तथा शुरुआत वो कहते हैं क्या बोलते हैं पंचरात्रि लोग पंचरात्र वाले बहुत मानते हैं पर ब्रह्मत्व आयाति मत्कर्मा परमा पुमान इति ऐसा बोलते हैं मत्कर्मा परमा पुमान मेरे कर्म को परम साधन मान के मेरा कर्म करने वाला जो पुरुष है वह परम ब्रह्मत्व आयाति पर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है मेरे स्वरूप मेरे मेरे लिए कर्म करने वाला जो होगा वो पर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है ऐसा पंचरात्रि लोग बोलते हैं पंचरात्र सिद्धांत मानने वाले लोग ऐसा कहते हैं। और भी ये संसयती भक्तम भक्त्या सूक्ष्म सूक्ष्म मध्यात्म चिंतक तेयांति वही पदम दुष्टोर जरा मरण वर्जितम इति च ये भी कहते हैं वो लोग पंचरात्रि लोग ये भी बोलते हैं ये संसयती सूक्ष्म अध्यात्म चिंतका ये सूक्ष्म अध्यात्म चिंतका संश्रयंती भक्तिया संश्रयंती जो सूक्ष्म अध्यात्म का चिंतन करने वाले लोग हैं सूक्ष्म जो अध्यात्म है उसके चिंतन ये चिंतक होंगे चिंतन करने वाले लोग क्या होता है भक्तिया भक्तिया संश्रयंती जो भक्ति से भक्तिपूर्वक आदर के साथ जो आश्रय लेते हैं भगवान के आश्रित होते हैं वह ते यान्ति वै पदम विष्णोर वो कहां वो विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं जरा मरण वर्जित वो पद कैसा है जरा मरण अवस्था से रहित ऐसा पद है ऐसा स्थान है वो विष्णु का स्थान उसको प्राप्त करते हैं वैकुंठ लोग प्राप्त करते हैं ऐसा कहते हैं पंचरात्रि लोग एक हाथ पढ़ने एक तो आगे भाष्य में कहते हैं न पुनर्संसार असंसारी ब्रह्म संसारी आत्मत्व ने चिंता जो असंसारी ब्रह्म है वो संसारी आजीव रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए संसारी रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन करने से क्या होगा परमात्मा को अपने में लाके करता है संसारी बनाता है असंसारी परमात्मा को ब्रह्म को संसारी रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए जैसे दृष्टांत है तो अग्नि में बस शीतत्व ना जैसे अग्नि को शीत रूप से चिंतन नहीं करना होता है उष्ण रूप से चिंतन करना होता है असंसारी ब्रह्म को असंसारी रूप से चिंतन करना चाहिए संसारी रूप से नहीं इसके लिए दृष्टांत है जैसे अग्नि को शीत रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए उष्ण रूप से करना चाहिए इस दूसरे दृष्टांत है आकाशम एवं मूर्तिमत्व है जैसे आकाश को आकार मान करके चिंतन नहीं करना चाहिए निराकार है मूर्तिमत्व माने आकार वाला इस रूप से चिंतन नहीं होता ठीक इसी प्रकार असंसारी को संसारी रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए असंसारी परमात्मा है उसको संसारी रूप से चिंतन जीव रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए। प्रश्न उठता है जो तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं इसकी संगति कैसे लगाएंगे अगर असंसारी रूप से चिंतन करेंगे हाँ संसारी रूप से चिंतन नहीं करेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि को कैसे लगाएंगे वो भी तो वेद के वाक्य है यदि माने अपराध होता है असंसारी को संसारी रूप से चिंतन करना अपराध होता है तो वाक्य की कैसी संगति लगाएंगे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि आदि का महावाक्यों का तब कहते हैं ब्रह्मात्म प्रतिपादकम अपि शास्त्रम अर्थवादो भविष्यति जो जीवात्मा और प्रतिपा परमात्मा का ऐक्य बताने वाले जो शास्त्र हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि आदि शास्त्र हैं वो अर्थवाद है जीव की प्रशंसा के लिए है तुम भगवान के भजन साधन में लग गए तुम तो परमात्मा ही हो गए अब वास्तव में होता नहीं हो अर्थवाद है ये वाक्य। तो महावाक्य जितने भी आए परमात्मा के साथ जीवात्मा को ऐक्य कराने वाले वाक्य अर्थवाद है। स्तुति निंदा फलक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं, स्तुति परक वाक्य निंदा परक वाक्य जब आए उसको कहते हैं अर्थवाद। ये स्तुति परक वाक्य है, किसकी स्तुति? जीव की, जीव की स्तुति है। तुम तो भगवान की पूजा अर्चना करने लग गए, तुम तो भगवान हो गए, ऐसा अर्थवाद वास्तव में नहीं है। ब्रह्मात्म प्रतिपादक अपनी शास्त्रों, जो जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य का प्रतिपादन करने वाले जितने शास्त्र हैं, महावाक्य आदि हैं, अर्थवादो भविष्यति, वो शास्त्र सब अर्थवाद हो जाएगा। वास्तव में भेद है, अभेद बताने वाले जितने शास्त्र हैं अर्थवाद है। ये कह रहे हैं तटस्थ ईश्वरवादी का मत, ये बता रहे हैं। सर्वतर्क शास्त्र लोक न्यायश्च एवं अविरोधस्यात्, ऐसा उन वाक्यों को अर्थवाद मानने पर, जो जीवात्मा परमात्मा के अवैध बताने वाले वाक्य जितने भी वेद में आते हैं, स्मृति में आते हैं, उसको अर्थवाद मानने पर सर्व तर्क शास्त्र का भी विरोध नहीं आएगा, अविरोध रहेगा। तर्क शास्त्र द्वैत बताते हैं ना, जीव और परमात्मा भेद बताते हैं, उनका भी विरोध नहीं, अविरोध अविरोध आएगा। जितने तर्क शास्त्र हैं सबका अविरोध आएगा इस पक्ष में, इसको अर्थवाद मानने पर, जो एकत्व प्रतिपादक स्मृति को अर्थवाद मानने पर। सर्वतर्क शास्त्र और लोक, लोक क्या बोलते हैं? मैं भगवान हूं, कोई बोलता है लोक में? कोई नहीं बोलता, मैं तो भगवान का सेवक हूं बोलता है। इसका भी अविरोध आएगा, उसको अर्थवाद मानने पर, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य बताने वाले वाक्य को अर्थवाद मानने पर लोक का भी अविरोध आएगा। नहीं तो विरोध करेंगे लोग, कहां भगवान कहां जीव, कहीं भगवान हो सकता है? उनका भी अविरोध होगा, उनको अर्थवाद मानने पर। तीसरा न्यायेश, न्याय न्याय जितने तर्क हैं युक्तियां, उससे भी अविरोध होगा कि अर्थवाद मानने पर, जीवात्म परमात्मा परक वाक्य को अर्थवाद मानने पर सर्वशास्त्र जितने तर्क शास्त्र उनका भी अविरोध होगा। तर्क शास्त्र द्वैत मानते हैं, अविरोध होगा, भेद मानते हैं, और लोक दृष्टि से भी अविरोध होगा, लोग भगवान और जीव में भेद मानते हैं, ब्रह्म और जीव में भेद मानते हैं, उसका भी अविरोध रहेगा लोक दृष्टि से भी, और न्यायवन तर्क दृष्टि से भी, युक्ति से भी अविरोध होगा। युक्ति क्या है तो देते हैं, एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं एवं तेषाम अर्थवादत्व अभ्युपगमे, उन वाक्यों को अर्थवाद स्वीकार करने पर, किन वाक्यों को? जो एकात्म प्रतिपादक जितने वाक्य हैं, तत्वमसी आदि वाक्य हैं, उनको अर्थवाद मानने पर संपूर्ण तर्क शास्त्र का विरोध भी नहीं होगा, अविरोध होगा, अविरोधा पद है अंतिम में, अविरोध होगा, और लोक दृष्टि से भी अविरोध होगा। नहीं तो ऐक्य मानेंगे तो लोग विरोध करेंगे, क्या बोल रहे हैं आप, कहां ये परमात्मा, कहां जीव, एक हो सकता है? नहीं हो सकता, लोक दृष्टि से अविरोध होगा, माने अर्थवाद मानने पर। और न्याय माने टीका में देंगे, न्याय क्या है टीका में देंगे, संसारित्व और असंसारित्व आदि जो युक्ति है वो बताएंगे आगे। ठीक है, हमें कहते हैं आदि पदम पुष्प उदकांजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार स्वाध्याय अध्ययन ध्यान योग आदि, वहां आदि है, आदि से क्या लेना कहते हैं प्रदक्षिणादि संग्रहार्थम, प्रदक्षिणा करना भगवान के मंदिर में, प्रदक्षिणा करना, ये सब ये करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे, ईश्वर प्रसन्न होने पर आराधना के द्वारा ईश्वर को जान करके फिर सबका शासक बन जाएगा, ये उनका मत है। ठीक है, हमें कहते हैं एकात्म शास्त्रात् आत्मवति एव ब्रह्मणि कर्तव्य इति आशंका है, सिद्धांत की ओर से शंका कर दिया जाए कि एकात्म शास्त्र है, जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य बताने वाला शास्त्र है कौन? तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि अयम् आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम् ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य बताने वाला एकात्म शास्त्रात्, जीवात्मा परमात्मा को एकात्म भाव एक रूपता बताने वाले जो शास्त्र हैं उन्हें से आत्मवति रेव पुत्या, माने परमात्मा में आत्मबुद्धि करे, मैं ब्रह्म हूं यही बुद्धि करे, भिन्न बुद्धि न करे। आत्मवति रेव ब्रह्मणि कर्तव्य, आत्मबुद्धि करना चाहिए, अभिन्न बुद्धि करना चाहिए ब्रह्म में, भिन्न बुद्धि नहीं, ये शंका करती सिद्धांत की ओर से। तो पूर्व पक्ष बोलता है न पुनर असंसारी ब्रह्म संसारी आत्मत्व ने चिंतित, और संसारी ब्रह्म को संसारी आत्म रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे अग्नि में भी शीतत्व, जैसे अग्नि को ठंडी रूप से चिंतन नहीं करना रहता है, और आकाश में मूर्तिमत्व ना, आकाश को आकार रूप से चिंतन नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा को माने अहम रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए, यही है। ठीक है, कातर ही शास्त्र गति, फिर जो एकात्म प्रतिपादक शास्त्र की क्या गति होगी जब भेद बुद्धि से चिंतन करना है, तो एकात्म प्रतिपादक जो शास्त्र हैं अहम ब्रह्मास्मि आदि जो शास्त्र हैं उनकी क्या गति होगी, कैसे संगति लगाएंगे उसकी, तो शंका उठाई सिद्धांत की ओर से। तो तटस्थ ईश्वरवादी कहते हैं कि नहीं, इसलिए ब्रह्मात्म प्रतिपादकम अपि शास्त्रम अर्थवादो भविष्यति, जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य प्रतिपादक जितने वाक्य वो क्या होगा, अर्थवाद होगा, प्रशंसा के लिए, जीव की प्रशंसा के लिए है ये वाक्य, वास्तव में नहीं, ऐसा है वास्तव में नहीं, वेद है, अवेद प्रतिपादक वाक्य जितने भी हैं वो प्रशंसा के लिए, जीव की प्रशंसा के लिए है, यही कहना चाहिए। आगे मुख्यार्थ संभवे किम इति अर्थवादता इतिहास, यहां सिद्धांत की ओर से शंका उठाई जाए, भाई मुख्य अर्थ यदि ऐक्य संभव हो, जीवात्मा परमात्मा मुख्य अर्थ हो, तो फिर यहां पर अर्थवाद क्यों मानना उसका, यदि मुख्य अर्थ न हो घट नहीं सकता तब तो अर्थवाद माना जाए, मुख्य अर्थ यदि संभव हो, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य यदि संभव हो, तो फिर अर्थवाद क्यों मानना, इस शंका की। तो कहते हैं अर्थवाद न मानने पर सबका विरोध होगा, अर्थवाद मानने पर विरोध नहीं होगा, किसका, संपूर्ण तर्क शास्त्रों का विरोध नहीं होगा, और लौकिक विरोध भी नहीं होगा, और युक्ति का विरोध भी नहीं होगा, युक्ति से भी विरोध नहीं होगा। युक्ति क्या है, तो कहते हैं संसारित्व असंसारित्व आदि ना मिथो विरुद्धयोर जीवेश्वरयोर शीतोष्णवद ऐक्य अनुपत्ति न्याय, यही युक्ति न्याय, सर्वतर्क शास्त्र लोक न्याय अविरुद्धम बोला था। तो इसका संसारित्व असंसारित्व आदि ना, एक संसारी एक असंसारी है, परमात्मा असंसारी है, जीव संसारी है, इस हेतु से मिथो विरुद्धयोर, इस माने इस हेतु से दोनों विरोधी है, संसारी और संसारी, एक में संसारित्व धर्म है, एक में असंसारित्व धर्म है, परस्पर जो विरोधी है दोनों, जीवेश्वर है, जीव और ईश्वर में भेद है, एक में संसारित्व है, एक में असंसारित्व है, तो परस्पर जो भेद है जीवेश्वर है। और शीतोष्णवत, जैसे शीत और उष्ण का ऐक्य होना जैसे संभव नहीं होता, इसी प्रकार ये जो विरोधी है शीत उष्ण विरोधी होते हैं ना दोनों, ऐक्य होना संभव नहीं होता, ठीक इसी प्रकार संसारी और संसारी का भी ऐक्य होना संभव नहीं है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य होना संभव नहीं होता, युक्ति है ये, जैसे शीत और उष्ण का ऐक्य होना संभव नहीं होता, ये दृष्टांत है। ठीक इसी प्रकार संसारी और असंसारी जो है, परमात्मा असंसारी जीव संसारी, इन दोनों का भी ऐक्य होना संभव नहीं, ये है युक्ति। भाष्य में कहा था सर्वतर्क शास्त्र न्यायिष्ट एवं अविरोध जो कहा था पूर्व में नौ नंबर टिप्पणी छोड़ गई, तरही कथम तरी ईश्वर मतिम कुरिया ब्रह्मात्मक ज्ञानाभावे इत्यर्थ तरी कहा था, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ज्ञान जब नहीं हो सकता आपने कहा, तो फिर उसमें किस तरह से वृत्ति बनानी चाहिए, किस तरह से चिंतन करना चाहिए, सिद्धांत की ओर से पूछा, यही है ऐक्य प्रतिपादक शास्त्र से कथम उपपत्ति, जब फिर जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य चिंतन नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐक्य का प्रतिपादक जो शास्त्र है अहम ब्रह्मास्मि आदि शास्त्र है उनकी संगति कैसे लगेगी, ये पूछा गया, कैसे प्रामाण्य कैसे आएगा उसमें अहम ब्रह्मास्मि आदि में, तो उत्तर दिया वहां, यही उत्तर दिया था कि स्वामित्व ना कहा था उसने, पूर्वादिन कहा नहीं अहम रूप से नहीं, स्वामी रूप से चिंतन करना चाहिए, परमात्मा स्वामी है मैं सेवक हूं, इस रूप से चिंतन करना चाहिए, स्वामी कहीं सेवक बोलता हो मैं स्वामी हूं कहता हो अपराध है, तो ये पूर्वादि क्या हुआ। तो अब सिद्धांत भाष्य आरंभ होगा, ततस्थ ईश्वरवाद समाप्त, माने विज्ञान में बाद का था अस्मार आत्मनगर था, विज्ञान में आत्मा कहा था, सुश्रुति में सोया हुआ सुषुप्त पुरुष बाद ले गए थे अजात शत्रु बालाजी को, तो कौन सोया था, जीवात्मा ही सोया था, जब वो उठा तो संसार आया, तो किससे उत्पन्न हुआ संसार सब, जीवात्मा से, ये जो तर्क था विज्ञानमय वाले का, उसका खंडन कर दिया ईश्वरवाद। कई श्रुतियां ईश्वर को जगत के कारण मान रही है और तुम तर्क से सिद्ध करना चाहते हो, तो ईश्वरवाद वालों, तटस्थ ईश्वरवाद वालों ने विज्ञानवाद का खंडन कर दिया। अब दोनों का खंडन करते हैं सिद्धांत, और विज्ञानमय भी नहीं ईश्वर भी नहीं, परमात्मा ही से ही जगत उत्पत्ति होनी है। देखो ये जीवात्मा परमात्मा क्या होता है, जैसे एक आकाश है, एक मठ बन गया एक घट बन गया, दोनों बनने के कारण से दो नाम मिल गया, घटाकाश मठाकाश नाम होना, उसके पहले आकाश वो निर्विशेष रूप में है और विशेष हो गए दोनों, एक मठाकाश एक घटाकाश। उपाधि छोटी बड़ी के कारण घट में थोड़ा अन्न आएगा और मठ में ज्यादा अन्न आएगा, क्यों, मठ का घेरा ज्यादा है घट का घेरा कम है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये उपाधि जो भेद आया हुआ है, वास्तव में दोनों आकाश हैं, वो उपाधि किसके कारण, भेद किसके कारण, उपाधि के कारण, वो दोनों भेद मिथ्या है। उपाधि के कारण आया हुआ जो आकाश का जो दो भेद हो गया मठाकाश घटाकाश, वो भेद मिथ्या है, आकाश मिथ्या नहीं भेद मिथ्या है। वो भेद को हटाना है तो क्या करना होगा, या मठ को तोड़ना होगा घट को तोड़ना होगा, इसको दोनों को तोड़ो क्या क्या रहेगा, वो आकाश। ठीक इसी प्रकार यहां भी ये दोनों निर्विशेष से निर्भय निर्विशेष माना जाता है, सविशेष ऐसा है उपाधि के कारण, उपाधि हटाने पर निर्विशेष ही है, उस दृष्टि से देखना ये सिद्धांत कहना चाहेंगे। न जीवत्व तो रहेगा न ईश्वर तो रहेगा उपाधि हटने के बाद। जैसे उपाधि के कारण प्रतीत होता है, वास्तव में होता नहीं है, जैसे गगनस्थ चंद्र जल रूपी उपाधि के कारण जल में दिखता है, खाली दिखता है, गगनस्थ चंद्र आता नहीं है वहां, गगनस्थ चंद्र गगन में ही है, इसलिए निर्विशेष में कोई क्रिया होती नहीं, वहां गगन के चंद्रमा चल करके जल में आता है क्या, वो तो गगन में ही हो। ठीक से प्रकार निर्विशेष में कोई क्रिया नहीं है, जैसे उपाधि आती तो भासता है, कैसी उपाधि आई, छोटी बड़ी उपाधि, उसके कारण से भासता है। जैसे एक ही आकाश को मठाकाश बोला जाता है, घटाकाश बोला जाता है, करकाकाश बोला जाता है, शिष्याकाश बोला जाता है, आकाश ये जो सुई आदि बनने के पहले भी आकाश ज्यों का त्यों है, आकाश है, मठ बना तो मठाकाश कहने लग गए, दीवाल का घेरा लगा, घट बना तो घटाकाश बोलने लग गए, सुई बन गई तो करक माने कमंडल बन गया तो करकाकाश बोलने लग गए, कमंडल के भीतर खोखला पना वहां दिखता है, सुई बन गई तो वहां छिद्र होता है, स्विच्याकाश बोलने लग गए। तो ये सब सुई को जो हटाओ, कमंडल को हटाओ, तोड़ो उसको, घट को तोड़ो, मठ को तोड़ो, क्या रहेगा, आकाश ही, आकाश आया नहीं, आए वो उपाधि आए, उपाधि आने के कारण प्रतीत होने लग गए, वास्तव में आकाश आया नहीं। वैसे यहां परमात्मा कहीं जीवक रूप में आता हो और उस रूप में आता, ऐसा नहीं होता, या उपाधि जब उत्पत्ति हो जाती है अंतकरण की, या प्रतीत होने लगता है, माया जब हो जाती है, खड़ी हो जाती है, तो वहां प्रतीत होने लगता है। जैसे शीशा सामने होने पर हमारे मन चेहरा वहां जाता नहीं है, हमारा मुख यही है, हमारे पास है, तो भासता है, ऐसे यहां ये जीवत तो ईश्वर तो भासने वाले हैं, वास्तव में निर्विशेष ही है, ये सिद्धांत का यहां कहना है, सिद्धांत इसी का प्रतिपादन करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं विज्ञानात्म विषयत्व तटस्थ ईश्वर विषयत्व च उपनिषदो निवारण परिहरति। इस कंडिका में जो कहा था तस्योपनिषद सत्य से सत्यम ऐसा आया था, उसी का नाम ही है जिससे सारा प्राण, सभी प्राण उत्पन्न होते हैं, सभी लोग उत्पन्न होते हैं, सभी माने प्राणी वर्ग उत्पन्न होते हैं, सर्वाणि भूतानि विचरन्ति कहा था, दो दृष्टांत देकर कहा था। जैसे उर्णनाभि एक लुता कीट है, मकड़ी है, उसे अपने से अभिन्न तंतु के द्वारा ऊपर चलती है, और दूसरा दृष्टांत दिया था जैसे अग्नि से छोटे छोटे चिंगारियां निकलती है, ठीक इसी प्रकार इस आत्मा से ऐसा आया, अस्माद एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वान भूतान विचरन्ति। सब निकलते हैं। और तस्योपनिषद उसके ये गोपनीय नाम है उस आत्मा का, क्या नाम है? सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य है। तो ये उपनिषद यही है यहां। विज्ञानात्म विषयत्व तटस्थ ईश्वर विषयत्व से उपनिषदों निवारण परिहरते कहा। विज्ञानात्म विषय भी उपनिषद शब्द का अर्थ है। उपनिषद माने नाम, सत्य नाम, जो सत्य से सत्यम कहा है, प्रथमांत सत्य, सत्य से एक सत्यंत है, दूसरा सत्यम प्रथमांत जो सत्य है वह विज्ञानात्म विषय भी नहीं, वह सत्य जीवात्मक विषय नहीं करता। और तटस्थ ईश्वर विषयत्व से निवारण, तटस्थ ईश्वर को विषय नहीं करता, उसकी निवृत्ति कराता है वाक्य से, जिस प्रथमांत सत्य शब्द है मंत्र में, सत्य से सत्यम का तस्योपनिषद सत्य से सत्यम ऐसा आया है। षष्ट्यंत सत्य नहीं लेना, प्रथमांत सत्य लेना, वो विज्ञानात्म विषय नहीं, ईश्वर विषय नहीं। तो उपनिषदो निवारण, उपनिषद माने सत्य से सत्यम जो कहा था, ये उपनिषद है, नाम है तस्योपनिषद, उसका नाम गोपनीय नाम क्या है? सत्य से सत्यम निवारण परिहरते, सिद्धांति खंडन करते हैं, दोनों बादों का खंडन करते हैं, विज्ञानवयवाद का भी ईश्वरवाद का भी, ये कहना चाहते हैं। चौदह की टिप्पणी में कहा सत्य से सत्यम इति नाम न कहते हैं, और परमात्मा का नाम क्या है? सत्य से सत्यम, षष्ट्यंत सत्य नहीं लेना, प्रथमांत सत्य लेना। क्यों? आगे कहा प्राणावय सत्यम तेषाम ऐसे सत्यम, ये कहना है। तो प्राण को कैसे सत्य बोलेंगे आगे शिशु ब्राह्मण में चर्चा होगी, षष्ट्यंत सत्य वाले का, और मूर्तामूर्त ब्राह्मण में इसकी सिद्धि होगी, उसको सत्य कैसे कहा, व्यावहारिक सत्य कहा जाता है। मुख्य सत्य तो निर्विशेष आत्मा ही है, ठीक है, प्रथमांत जोला निर्विशेष आत्मा वही है, ये कहना है। न कहा सिद्धांत आ गया, बहुत बहुत दिनों से पूर्व पक्ष ग्रंथ चल रहा था, अब सिद्धांत आ गया। न विज्ञानमय नहीं ही तथा ईश्वर भी नहीं, मंत्र ब्राह्मण वादे वादेभ्य तस्यैव प्रवेश श्रवणात् कहते। देखो भाई, मंत्रवाद और ब्राह्मणवाद, श्रुतियों में दो वाद हैं, कुछ संहिता भाग है, मंत्र भाग है, कुछ ब्राह्मण भाग है, दोनों के द्वारा उसी का प्रवेश सुनाई पड़ा, जो सृष्टि करता है वही प्रविष्ट होता है आया। तो मंत्रवाद में भी है, ब्राह्मणवाद, दोनों या भाषा में उदाहरण देंगे दोनों वादों का, इसलिए भेद नहीं हो सकता, सृष्टिकर्ता और प्रवेशकर्ता में भेद नहीं, या प्रवेश में आया हुआ विज्ञानात्मा बना हुआ है सृष्टिकर्ता ही या प्रविष्ट हुआ है। जैसे देवदत्त घर बना करके घर में प्रवेश करता है, तो देवदत्त दो देवदत्त अलग अलग है क्या, भिन्न है क्या? देवदत्त पहले घर बनाता है, उसके बाद गृह प्रवेश करता है, तो वहां बनाने वाला और प्रवेश करने वाला एक ही होता है व्यक्ति, वो ठीक इसी प्रकार यहां ये शरीर आदि को बनाने वाला तत्सृष्टवा तदेवान प्राविष्ट आदि श्रुति देना चाहते हैं, सृष्टिकर्ता प्रवेशकर्ता भेद नहीं, एक ही है, उपाधि के कारण भेद दिख रहा है, वास्तव में भेद नहीं है, ये कहना है सिद्धांत। मंत्र ब्राह्मणवादेभ्य, मंत्रवाद और ब्राह्मणवाद दो वाद यहां देंगे, तस्यैव प्रवेश, जो सृष्टिकर्ता है उसी का प्रवेश सुनाई पड़ता है। जैसे मंत्रवाद देते हैं, कैसा देते हैं मंत्रवाद? पुरश्चक्रे इति प्रकृत्य, पुरश्चक्रे द्विपदा इत्यादि आए, इसी वृद्धांत में आना है। सबसे पहले दो पैर वाले को बनाया उसने, पुरह माने पहले, द्विपदश्चक्रे दो पैर वाले को बनाया, फिर बाद में सिर्फ उन्हें प्रवेश करना है उसने, जैसे घर बना करके घर में घुसना है। पुरश्चक्रे इति प्रकृत्य, पुरह पुरुष आविशत आया आगे, पुरा माने यहां शरीर, शरीर को भी पूर्व बोलते हैं, और शरीर पूर्व में दीपिका का बहुवचन है, इस पूर्वों को पुरुषा आविशत, पुरुष परमात्मा प्रवेश कर गया, माने पहले पूर्व बना करके फिर पूर्व में प्रवेश कर गया, शरीर आदि को बना करके इस शरीर आदि में प्रवेश कर गया। किस रूप से प्रवेश करना? रूपांतर से है, प्रतिबिंब रूप से है, अपने रूप से नहीं प्रवेश कर लिया, ऐसा है, एक ही है वो, भिन्न नहीं है प्रवेश सर्व। और रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवः तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, ऐसा आया है। जितने रूप हैं संसार में प्रतिरूप परमात्मा ही है, प्रत्येक रूपों में दिखने लगा वो, प्रत्येक रूप में दिखने लगा, कहीं मनुष्य रूप में दिख रहा है, कहीं पशु रूप में दिख रहा है, पक्षी रूप में दिख रहा है, जैसे जैसे रूप, जैसे जैसे लंबा है, जितना शरीर की लंबाई वैसे शरीर परमात्मा की लंबाई दिख रहा है, छोटे में छोटे, बड़े में बड़े, ऐसे दिख रहा है। रूपम रूपम, जितने रूप हैं, आकार जो बन गए, प्रतिरूपो बहु, उसी रूप में परमात्मा है, ऐसी स्थिति है। कठोपनिषद में तीन दृष्टांत दिया है इसके लिए, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूगा, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, खाली रूप ही नहीं बनेगा, बाहर भी है, त्रिपादश मृतन दिवी, ऐसा है। तो जैसे अग्नि जंगल आदि में प्रवेश कर जाता है, तो जैसे जैसे काष्ठ मिलेगा उसी आकार का बन जाता है। लंबे लकड़ी में अग्नि भी लंबी हो दिखाई पड़ती है, छोटी सी लकड़ी होगी तो अग्नि भी छोटी दिखाई पड़ती है, और लकड़ी गोल है तो अग्नि भी गोल, ऐसे ही हरे पत्ते में अगर अग्नि लग जाए तो हरा हरा दिखने लग जाएगा, सूखा पत्ता में होता दूसरे रंग दिखता है। जैसे अग्नि जंगलों में प्रविष्ट होने पर, भूमि में प्रविष्ट होने पर अनेक रूप हो जाता है, अग्नि एक ही अग्नि अनेक रूप दिखता है। इस प्रकार एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के अंतरात्मा जो परमात्मा एक होता हुआ, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुश, जितना रूप बने उतने रूप भी दिखता है, उससे बाहर भी है, त्रिपादश अमृतम देवी, आदर्श सर्वाभूतानि त्रिपादश अमृतम देवी, भगवान के चार हिस्सों में से एक हिस्सा संसार समझो, तीन हिस्सा अलग है भगवान का, निर्विशेष रूप समाप्त नहीं होता वो जगत बनने पर, ऐसा आया है। और दूसरा दृष्टांत यह है वहां कठोपनिषद में, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य, जैसे वायु एक ही वायु था पहले, अब यहां जितने शरीर बन गए उतने वायु हो रहा है, प्राण अलग अलग रंग से दिख रहा है यहां सबके शरीर में, वायु यथैको भुवनम प्रविष्टो, भुवन मान शरीर आदि है, इनमें प्रविष्ट हुआ जो वायु है, जितने शरीर उतने वायु दिख रहे हैं, इसलिए तो एक प्राण जाने पर भी दूसरा प्राण रह जाता है, यहां अनेक होकर बैठा हुआ है, वो वायु एक है वास्तव में, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा यही है, वो इसी प्रकार एक ही है सर्वभूतों के अंतरात्मा जो एक ही है, होते हुए भी रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य, प्रत्येक रूप भी हुआ है और बाहर भी है वो, ऐसा। तीसरा दृष्टांत दिया, सूर्यो यथा सर्वलोकैक चक्षु हो, सूर्य संपूर्ण लोकमात्र के चक्षु है, उसके बिना कोई देख नहीं सकता, हमारी जो चक्षु काम करती है ना, सूर्य के प्रकाश के बिना काम नहीं कर सकती, सबकी चक्षु माना जाता है सूर्य, सबकी आंख माना जाता है। सूर्यो यथा सर्वलोकैक चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः, हमारे चक्षु से जो संपर्क होगा, सुगंध दुर्गंध आदि जो पदार्थों में जो संबंध होगा, तो उस चक्षु से जो संबंधित पदार्थों का जो दोष आएगा, चक्षु में जो दोष आएगा, वो दोष से लिपायमान नहीं होता सूर्य। सूर्य यथा सर्वलोकैक चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः, तो बाह्य दोष चक्षु संबंधी जो दोष है, तत्त पदार्थों के संपर्क से जो चक्षु में दोष आया है, उस दोष से सूर्य लेपायमान नहीं होता, अलिप्त रहता है। ठीक इस प्रकार एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ये जो जीवों के दुख से बाह्य है वो, जीव के दुख होने से या चक्षु में दूषित होने से सूर्य दूषित नहीं होता, इसी प्रकार जीवों के दुख से परमात्मा दुखी नहीं होता, दूषित नहीं होता। तीन दृष्टांत या कठोपनिषद में उसी बात को बोलते हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा कहा है, अनेक रूप वही परमात्मा ही हुआ है, जितने रूप संसार में दिखाई पड़ते हैं प्रतिरूप वही हुआ है। तदस्य रूपम प्रत्यक्षणाय, देखो परमात्मा को जानने के लिए ये आकार है, ये जो रूप बने ना, जितने रूप बने संसार में बने, परमात्मा को जानने के साधन है। तदस्य अस्य तद रूपम, ये परमात्मा का जो रूप है ये प्रत्यक्षण, उसी के ज्ञान कराने के लिए है। देखो जल में जब प्रतिबिंब देखता है तो गगन में जरूर चंद्रमा है ज्ञान होता है, होता है कि नहीं होता? ये जो परमात्मा यहां जो हम रूप से भास रहा है या हम के कारण, वो है ज्ञान होता है। तदस्य रूपम प्रतिसक्षणाय, अस्य परमात्मना तद रूपम, जगत रूप बना है परमात्मा, उसी को ज्ञान कराने के लिए, नहीं तो निर्विशेष का ज्ञान कैसे करे, ये आलंबन यही होता है। ठीक, कहा टिप्पणियां हैं। तीन चार पांच छह सात तीन में कहते हैं नंबर दे दिया वृद्धारण मंत्र वृद्धार ने कहा है रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुवा तदस्य रूपम प्रतिचक्षण आया। चार में कहा उपाधि भूत देहम कहते हैं हाँ प्रतिरूप माने क्या उपाधि स्वरूप देह से अनेक रूप हुआ है उपाधि शरीर के कारण अनेक हो गए दिखता है कहा। पांच में तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब है सही है एक आप पांच प्रतिरूप माने प्रतिबिंब है। तदस्य में कहते हैं छह में कहते हैं प्रतिबिंबत्वम जो वो जो प्रतिबिंब है ना अश्य परमात्मा ना तद माने प्रतिबिंब प्रतिचक्षणाय प्रतिचक्षणाय माने साथ में कहते हैं स्व यातात्म प्रख्यापनाय परमात्मा के यथार्थ ज्ञान कराने के लिए प्रतिबिंब है ये। जैसे जलस्थ चंद्रमा को देख करके ऊपर चंद्रमा है ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार ये प्रतिबिंब के द्वारा ही उसका ज्ञान होना है। यदि परमात्मा नहीं होता तो यहां प्रतिबिंब नहीं पड़ता प्रतिबिंब पड़ा है तो परमात्मा है इसके ज्ञान कराने के लिए है। और भी कहा सर्वाणि रूपाणि विचित्यधीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते ऐसा महावाक्य उपनिषद में कहा कहते हैं सर्वाणि रूपाणि आठ नंबर टिप्पणी में कहा महावाक्योपनिषद ही तैतरीय आरण्य के दो दो जगह में मंत्र है कहते हैं महावाक्य में भी है महावाक्योपनिषद में भी है ये 108 उपनिषद में एक महावाक्योपनिषद है उसमें भी है ये मंत्र और तैतरीय के जो आरण्य भाग है वहां भी है मंत्र ये सर्वाणि रूपाणि विचित्य तिरह माने सभी रूपों को उत्पाद्य विचित्य माने उत्पाद्य सभी ये शरीरों को उत्पादन करके वो परमात्मा रूप्यते इति रूपम शरीर आदि जितने भी रूप है ये सर्वाणि रूपाणि नाम रूप जो रूप है ना जितने भी आकार है सबको उत्पन्न करके सर्वाणि रूपाणि विचित्य माने उत्पाद्य धीरह धीरह परमात्मा धैर्यशाली है धीरह वो परमात्मा नामानि कृत्वा प्रत्येक का एक एक नाम रख करके जितने रूप है उतने नाम नामानि कृत्वा क्योंकि अर्थ जगत और शब्द जगत द्वैत जगत है तो अर्थ जगत बना करके एक एक प्रत्येक में नाम व्यवहार सिद्धि के लिए नाम रखना पड़ा नहीं तो व्यवहार नहीं कर पाएगा व्यक्ति नाम नामानि कृत्वा नाम बनाकर सब में नाम रख करके अभी पता नहीं यद आस्ते जो परमात्मा है यत मन जो परमात्मा आस्ते रहता है इसका यह नाम है इसका यह नाम है ऐसा करता हुआ रहता है परमात्मा ऐसा है। इति सर्वासु शाखासु इस प्रकार सारे उपनिषदों में जितने भी शाखाएं हैं उपनिषदों में सर्वासु शाखासु सभी उपनिषद शाखाओं में सहस्त्र सो मंत्रवाद हजारों मंत्रवाद हैं परमात्मा ही इसमें प्रविष्ट हुआ है कहने के लिए जो सृष्टि करता है वही प्रवेश करता है भिन्न नहीं है अभेद है दिखाने के लिए मंत्रवाद है सारे अभेद बताने के लिए मंत्रवाद सृष्टिकर्तुरेव असंसारी जो सृष्टिकर्ता जो असंसारी है उसी का ये शरीर प्रवेशम दर्शयति शरीर में प्रवेश दिखाते हैं सृष्टिकर्ता को ही शरीर में प्रवेश दिखाते हैं कौन ये सारे मंत्रवाद जितने भी थे और तथा ब्राह्मणवाद भी ऐसे बोलते हैं क्या ब्राह्मणवाद ब्राह्मण बाद भी ऐसे बोलते हैं वेद में तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविश तैतरी में ही वाक्य ब्राह्मण भाग उपनिषद है तत्सृष्टवा उसको बना करके उसी में प्रविष्ट हुआ कहते हैं जो शरीर आदि को बना करके उसी शरीर में प्रविष्ट हुआ तो माने बनाने वाला और प्रवेश करने वाला एक ही है अभेद है बनाने वाला परमात्मा प्रवेश करने वाला जो है वही प्रविष्ट हुआ है जैसे कोई व्यक्ति घर बना करके घर में प्रविष्ट होता हो इसी प्रकार परमात्मा ने इस घर को बनाया फिर वही प्रवेश हुआ ये बोलते तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत उसको बनाकर सृष्टि करके फिर उसी में प्रविष्ट हुआ ये कहा। और स एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्राप्त देते ऐतरी उपनिषद में है इसी सीमा को विदारण करके जो सिम ये बुर्दा भाग है ना यहां माताएं जहां मांग भरती है उसको सीमा कहते हैं दो कपाल के जोड़ है यहां दो कपाल है इसका जोड़ है ये इसको विदारण करके इसको भेदन करके विदार एतम सीमान विदार एतया द्वारा इसी के माध्यम से प्रविष्ट हुआ है परमात्मा इसको बनाया और इसके सीमा को विदारण करके माने जो बच्चा बालक पैदा होता है उस दिन तक यहां पर खोखला रहता है थोड़ा बाद में तेल लगा लगा के माता लोग मांस भरते हैं, धीरे धीरे करके भर जाता है। पहले वहां पर केवल चमड़ी होती है, यहां उसी को कहते हैं सीमा मूर्धा, उसी को कहते हैं। तो उसको विदारण करके उसी में प्रविष्ट हुआ, ऐसा आया ऐतिहासिक उपनिषद। और शेयम देवता इमा तीसरो देवता अनेन जीवन आत्मा नाम प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छांदोग्य में है। शेयम देवता ऐक्षत, उस देवता जो सृष्टि करने वाला जो तीन भूत बनाया, जब पृथ्वी जल तेज को बनाया, तत्तेजो अश्रिता अश्रिजता आदि वाक्य किया, उसके बाद की बात है। उस परमात्मा जो स्वयं था इम देवता, जिस देवता ने सृष्टि किया है तीन भूतों को, वही देवता इमा तीसरो देवता द्वितीय का बहुवचन, ये जो तीन देवताओं का पृथ्वी जल तेज ये तीन है इनका, इनमें प्रविष्ट होता है वो देवता। कैसा अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये कहते हैं वो देवता। एक सोचते हैं अनेन जीव रूपे, मैं अपने रूप से नहीं रूपांतर से जीव रूप से प्रविष्ट होकर, प्रविष्ट होकर नाम रूप को थूलीभूत करूं, ऐसा कहा। यही है प्रवेश करने वाला वही सिद्ध होता है, कहा। ग्यारह बारह की टिप्पणी में कहते हैं, ग्यारह में छांदोग्य को परिषद है, शेयम देवता इमा तीसरो देवता अनेन जीवन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी, यही कहा छांदोग्य को परिषद। बारह में कहते हैं संघातात्मना परिणतम भूतत्रयम, माने तीन देवताओं में प्रवेश करना माने वो भूत में नहीं, जो संघात रूप से परिणत हुआ भूत तीन भूत हैं, शरीर रूप से परिणत हुआ जो तीन भूत हैं, पृथ्वी चलते छांदों के आधार पर तीन भूत, किस तीन भूत का पुंज है ये, ऐसा ये तीन में प्रविष्ट करो। त्रिविध क्रियात्वात इदम, क्यों त्रिविध कृतत्वाद इदम, त्रिविध किया वहां तीनों को तीनों में मिलाया है, पंचीकरण प्रक्रिया तैतृक का आधार पर है और यह त्रिविध प्रक्रिया है, तीनों को तीनों मिलाया, तीनों को प्रत्येक को तीन तीन भाग किया और तीन भाग में से आधा भाग तो अपने पास रखा और आधा का आधा किया, दो भाग किया और एक एक भाग दूसरों में दे दिया, जो आधा आधा था मुख्य आधा अपने पास रखा, उनमें से एक एक आया, इससे पृथ्वी जल तेज नाम हो जाता है, त्रिविध करण प्रक्रिया छांद हो जाता है, ऐसा है। तो यही कहा, आगे भाष्य में कहते हैं ऐसा सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, कठोपनिषद वाक्य है। ऐसा सर्वेषु भूतेषु, ऐसा माने आत्मा, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा, सभी भूतों में छिपा हुआ है, नाम रूप भी दिखाई पड़ते हैं, आत्मदर्शन नहीं होता, यही भूत है, ये नाम रूप भूत है, इसमें छिपा हुआ है वो, ऐसी स्थिति है। ऐसा आत्मा, यह आत्मा सर्वेश भूतेषु गूढ़ा, सभी भूतों में छिपा हुआ है, छिपा और हमें भूत ही सामने दिखाई पड़ते हैं, ये शरीर दिखाई देता है, आत्मदर्शन नहीं होता, क्यों छिपा हुआ है। ऐसा सर्वेश भूतेषु गूढ़ आत्मा, जो गूढ़ आत्मा है, छिपा हुआ आत्मा है, न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होता वो, आत्मदर्शन नहीं होता। फिर कहते हैं फिर कोई साधन नहीं करना चाहिए, फिर प्रकाशित नहीं होता तो, कहते हैं नहीं, दृश्यते त्वग्र या बुद्धिया, अग्रबुद्धि होना चाहिए, सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शिनी, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को देखने वाली ऐसी बुद्धि के द्वारा देखा जाता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को देखने वाली जो बुद्धि होगी, ऐसी बुद्धि का द्वारा दर्शन होगा, इस चक्षु का विषय नहीं हो, इसका नहीं है, बुद्धि रूपी चक्षु का विषय है वो भी, सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शनी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को देखने के स्वभाव बन गया जिस बुद्धि के, ऐसे बुद्धि के द्वारा विषय बनता है वो, ऐसा कठोपनिषद में आया। इत्यादि बोले ये है ब्राह्मण बाद है, सर्वश्रुति सूचा, सारे श्रुतियों में, सारे वेदों में श्रुति सूचा, ब्रह्मणी आत्मशब्द प्रयोग, ब्रह्म में आत्मशब्द का प्रयोग है, यहां अस्माद आत्मा आया हुआ है, यहां पूर्वादि बोलेगा महाराज जीव है वो आत्मा में जीव होता है, नहीं नहीं नहीं, सभी श्रुतियों में ब्रह्म में आत्मशब्द का प्रयोग है, ब्रह्म में आत्मशब्द का प्रयोग हुआ है सभी श्रुतियों में, कैसे है दिखाते हैं, सर्वश्रुति सूचा ब्रह्मणी आत्मशब्द प्रयोगात आत्मशब्द प्रत्येगात्म अविधायकत्वात, और आत्मशब्द प्रत्येगात्म का ही कथन वाचक होता है, और आत्मशब्द प्रत्येगात्म का कथन करने वाला होता है, और सभी श्रुतियों में ब्रह्म को ब्रह्म में आत्मशब्द का प्रयोग है, तो ब्रह्म और आत्मा एक ही सिद्ध होता है इससे, ये सर्वभूतांतरात्मा ऐसा आया है श्रुति में, ये सब परमात्मा, सर्वभूत के अंतरात्मा है, सभी भूतों का अंतरात्मा है, ये परमात्मा के विषय में आया। एक तेरह की टिप्पणी कहा परमात्मा इति यावत, यही है ये परमात्मा, ये समझे परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंतरात्मा तो परमात्मा है, अंतरात्मा माने जीव को लेते हैं किंतु परमात्मा है, ऐक्य बताती है स्तुति। एक ऐसा सर्वभूतांतरात्मा और इति ऐसी श्रुति है, ऐसा श्रुति होने से परमात्मा व्यतिरेक है न संसारी नो अभाव, परमात्मा से अतिरिक्त रूप से संसारी है नहीं, क्यों ऐसा सर्वभूतांतरात्मा ऐसा श्रुति बोल रही है, सभी भूतों का अंतरात्मा यही है, अंतरात्मा में संसारी दिखता है किंतु यही परमात्मा है, ऐसा कहा। परमात्मा से अतिरिक्त रूप से व्यतिरेकण माने अतिरिक्त रूपेण, अतिरिक्त रूप से संसारी अभाव, संसारी है ही नहीं, सारे मंत्रवाद ब्राह्मणवाद ये सारे के द्वारा सिद्ध होता है कि परमात्मा से भिन्न संसारी नहीं है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही इसको बनाकर प्रविष्ट हुआ है, परमात्मा ही है, ठिकाना है। और श्रुति बोलती एकम एव अद्वितीयम, सजातीय स्वगत सजातीय विजातीय तीनों भेदों से रहित करने के लिए, माने शरीर वाला नहीं है, सारे शरीर में एक अवयव का दूसरे में भेद आता है, ऐसा नहीं है, स्वगत भेद नहीं है, जैसे शरीर में हाथ का भेद है पैर का भेद है ऐसा ऐसा भेद हो जाता है, ऐसा नहीं है, माने शरीर नहीं है, निराकार है, एक असोधकार था ये वाला लगाने से दूसरा नहीं है, नहीं दो हो वो जाति का दूसरा हो वो भी नहीं है, एकम एव एक ही है, स्वगत भेद भी नहीं सजातीय भेद भी नहीं, एवकार से सजातीय भेद का निषेध और अद्वितीयम के द्वारा विजातीय भेद का निषेध, उससे भिन्न कोई जाति वाला हो अन्य जाति वाला हो वो भी नहीं, एकम एव अद्वितीयम सांदर्भिक बात है, ऐसा आया है। और ब्रह्मैव वेदम आत्मैव वेदम कहते हैं, ब्रह्मैव इदम इदम सर्वम ब्रह्मैव बात समानादि करना, ये जब कुछ दिखता है ना ब्रह्म ही है, जो सर्प दिखता है रज्जु में वो सर्प नहीं रज्जु ही है, जो घट दिखता है घट नहीं मृतिका ही है, घट का बात करना मृतिका दृष्टि में जाना, इसी प्रकार इदम सर्वम ये जो कुछ अभी फैला हुआ दिखता है ना ये ब्रह्मैव बाद समानाधिकरण है, माने ब्रह्म में कल्पित है ये कहना है, ब्रह्मैव इदम इदम ब्रह्मैव ऐसा, और आत्मैव इदम इदम आत्मैव, पहले ब्रह्मैव इदम बोला फिर आत्मैव इदम बोलते हैं, आत्मा ही है सब कुछ, ब्रह्म ही है सब कुछ, आत्मा ही ब्रह्म और आत्मा की अभेद दिखाते हैं वाक्य छांदोग्य में है, भोमा विद्या प्रकरण इत्यादि है। दो नंबर टिप्पणी है, नृसिंह उत्तरता आदि ने उपनिषद में कहा कहते हैं ब्रह्मवेदम सर्वम, और तीन नंबर में कहते हैं जो आत्मवेदम सर्वम जो आता है ना ये नृसिंह उत्तरता आदि ने भी है छांदोग्य में भी है दोनों में है, ये कहा। तो ब्रह्मवेदम आत्मवेदम इत्यादि श्रुति भ्यो, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ये सब कुछ आत्मा ही है, तो ये दोनों श्रुतियों को द्वारा क्या सिद्ध होता कहते हैं, युक्तम एव अहम ब्रह्मास्मि इति अवधारयितुम, मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय करना युक्ति संगत हो जाता है। पूर्व पक्ष ने कहा था अहम ब्रह्म बोल रहा था अपराध है, बोला था अपराध नहीं है, इन श्रुतियों के आधार पर कहा युक्तम एव, ठीक है ये घबराने की बात नहीं, अहम ब्रह्मास्मि इति अवधारयितुम, मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय करना युक्ति संगत है, इस श्रुति के आधार पर बोल रहा है, ऐसा सिद्धांत ने कहा। ठीक है, हमें कहते हैं परस्यैव प्रवेशवादी मंत्र ब्राह्मणवादान उदाहरण थी, परमात्मा का ही प्रवेश को कथन करने वाले ऐसा मंत्र और ब्राह्मणवादों का उदाहरण देते हैं, माने परमात्मा ही प्रवेश हुआ है ऐसा कहने वाले मंत्रवाद भी है ब्राह्मणवाद भी है, दोनों का उदाहरण देते हैं। कहा प्रवेशवादी पंद्रह की टिप्पणी कहते हैं सिद्धांति, परमात्मा ही प्रवेश कहने वाला कौन है, सिद्धांती है वो, यहां जो शरीर में प्रवेश करने वाला परमात्मा ही है ऐसा कहने वाला जो सिद्धांती है वो सिद्धांती मंत्रवाद और ब्राह्मणवाद के उदाहरण देते हैं। पुरुष चक्र इत्यादि कहा था, पुरुष चक्र इति प्रकृति, पुरुष चक्र द्विपद, पुरुष चक्र चतुष्पद इत्यादि मंत्र है इत्यादि के द्वारा वृद्धारण ये आना है द्वितीय अध्याय में आएगा, इसी द्वितीय के पंचम ब्राह्मण में आएगा, पंचम ब्राह्मण आएगा पुरस्कार ग्रेदी पता पुरस्कार ग्रह चतुष्पद इत्यादि वाक्य आएगा। ये प्रकृति पुरुष आविशत और अंतिम आता अभी पुरुष आविशत पूरा पुरुष आविशत इन पूर्व में पुरुष ही प्रवेश हुआ इसको बनाया फिर इसमें प्रवेश हुआ इसी में आना है आगे इसी के पंचम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण आएगा वाक्य और रूपम रूपम प्रतिरूप बहुवा तदस्य रूपम प्रत्यक्ष ये भी यही वृत्तार्थ में आना है वाक्य जैसे जैसे रूप बन गए वही रूप हो गया तद्रूप में दिख रहा परमात्मा जैसे अग्नि जैसे काष्ठ होता है उसी प्रकार से अग्नि दिखाई पड़ती है लंबी लकड़ी होगी तो काष्ठ में अग्नि भी लंबा और छोटी होगी लकड़ी तो अग्नि भी छोटा गोल होगा लकड़ी तो अग्नि भी गोल दिखाई पड़ेगा और मोटी लकड़ी होगी तो अग्नि भी मोटा दिखेगा जैसे माने उपाधि है उसी प्रकार से परमात्मा भास रहा है रूपम रूपम प्रतिरूप भूत सारे रूप वही हुआ है ये कहना है। अगर टीका में कहते हैं यत्तु अहम ब्रह्म इति न गृहणीयात पूर्वादि ने कहा था असंसारी परमात्मा है संसारी जीव है ना कैसे मैं ब्रह्म हूं कैसे ग्रहण करे नहीं करना चाहिए उसको ग्रहण ऐसा कहा था 479 पृष्ठ पूर्व पृष्ठ में कहा था क्या कहा था कि इदा असंसारी ब्रह्म जगता कारण असनयादि अतीतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तत्विपरीत संसारी ऐसा कहा था परमात्मा कैसा है असंसारी है जगत का कारण है असनादि से भूप्या से रहित है अतीत है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है और ये जीवात्मा कैसा है संसारी तद विपरीत उस धर्म से विपरीत है विपरीत संसारी तस्मात इसलिए अहम ब्रह्म इति न गृहणीयात् मैं ब्रह्म ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए इसको अपराध लगे ऐसा कहा था उसके उत्तर देते हैं यत्तु अहम ब्रह्म इति न गृहणीयात् ये पूर्वादि ने कहा था तत्राह सिद्धांत उसमें कहते हैं सर्वश्रुति सूचक आभाषण सर्वश्रुति सूचक ब्रह्मणी आत्मशब्द प्रयोग सारे श्रुतियों में ब्रह्म में आत्मशब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए आत्मशब्द से प्रतीकात्म अभिधायक आत्मशब्द का अर्थ ये अंतरात्मा के लिए कथन करता है आत्मशब्द और सारे श्रुति में आत्मशब्द का प्रयोग हुआ है ब्रह्म में इसलिए एक है दोनों क्यों ऐसा सर्वभूतांतरात्मा आया परमात्मा को लेकर आया सभी भूतों का अंतरात्मा है आत्मशब्द का प्रयोग हो गया ब्रह्म में ऐसा माने ब्रह्म सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा है तो आत्मशब्द का प्रयोग है और आत्मशब्द इसके लिए माने विज्ञानात्मा के लिए प्रसिद्ध है ऐके सिद्ध होता है इससे इतने परमात्मा व्यतिरेकण संसारी अभावात बोल दिया परमात्मा से अतिरिक्त संसारी है ही नहीं क्योंकि वही सृष्टि करता है वही प्रवेश करता है एक ही है वो और एकमेव अद्वितीय बोल दिया छांदोग्य में एक ही है वो दो नहीं जीवात्मा परमात्मा दो नहीं हो सकते एकम एव अद्वितीय स्वगत सजातीय विजातीय भेदों से रहित एक ही है वो ऐसा है और ब्रह्मैवेदम इदम सर्वम ब्रह्मैव ये सब ब्रह्म ही है ऐसा बाद समानाधिकरण करना इदम को नहीं बचाना ब्रह्म को नायम सर्प इयम रज्जु जैसा बोला जाता है कब बाद काल में किस काल में पहले तो अयम सर्प बोल रहे थे बाद काल में जब ज्ञान होगा रस्सी का उस काल में क्या बोलते हैं नायम सर्प इयम रज्जु ऐसा बोला जाता है इसी प्रकार ज्ञान काल में इदम सर्वम ब्रह्म ये सब ब्रह्म ही है माने बाद इनको बाद करके ब्रह्म दृष्टि में जाना अर्थात ब्रह्म इस रूप में दिख रहा था अब ब्रह्म का ज्ञान हो गया बाद हो गया आत्मा ही वेदम सब कुछ आत्मा ही है आत्मा और ब्रह्म का अभेद करके दिखाया ठीक है आगे बोलते हैं शास्त्रीय अपनी एकत्व अनिष्ट प्रसंगात न स्वीकर्तव्य संगत है ठीक है एकत्व जो है ना शास्त्रीय है अहम ब्रह्मास्मि आदि शास्त्रीय वाक्य है शास्त्र में आया है वाक्य शास्त्र संबंधी को शास्त्रीय कहते हैं वृद्धाक्ष वृद्ध संघ का शास्त्र शब्द सब प्रति लगा शास्त्रीय बोला जाता है शास्त्रीय होने पर भी एकत्व जो है ना अनिष्ट होगा यदि एकत्व मानेंगे तो परमात्मा तो संसारी हो जाएगा संसारी से जो अभेद होगा परमात्मा तो संसारी होगा कि नहीं होगा वो संसारी हो जाएगा यह अनिष्ट है परमात्मा को संसारी बनाना यदि अभेद है तो संसारी के साथ में जो अभेद होगा वही संसारी होगा परमात्मा संसारी होना अनिष्ट है और जीवात्मा यदि परमात्मा के साथ अभेद है तो उपदेश अनर्थक होगा किसको उपदेश करेंगे तो परमात्मा है पहले से ही जितने श्रुतियां उपदेश करेगी किसको करेगी उपदेश दोनों स्थिति में अनिष्ट है ये ऐक्य मानने पर। यद्यपि शास्त्रीय ऐक्य शास्त्रीय है फिर भी अनिष्ट है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐक्य पर वाक्य को इसको स्वीकार करने पर दोनों तरफ दोष आना है। परमात्मा तो संसारी बनेगा, क्यों? संसारी के साथ जब अभेद होगा तो वो संसारी हो जाएगा परमात्मा, और जीवात्मा यदि असंसारी है तो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। उपदेश को भी सार्थक करना है और परमात्मा को भी संसारी नहीं बनाना है, इसलिए एकत्व प्रतिपादक वाक्य यद्यपि है शास्त्रों में, शास्त्रीय होने पर भी उसको नहीं लेना चाहिए, अनिष्ट प्रसंग है। यहां एक पूर्वादि का कहना शास्त्रीय अपि एकत्वम, एकत्व यद्यपि शास्त्रीय है, शास्त्र में है एक बात, एकत्व की बात है, एक विवाद द्वितीय आदि श्रुति है, फिर भी अनिष्ट प्रसंगात एकत्व मानने पर अनिष्ट की प्रसक्ति होगी। न स्वीकर्तव्यम, इस एकत्व का स्वीकार नहीं करना चाहिए शास्त्रीय होने पर भी। स्वीकार करने पर दोनों स्थिति में अनिष्ट है, आगे भाष्य में बोलना है, भाष्य में बोलेगा पूर्वादि। क्यों? परमात्मा यदि संसारी के साथ अभेद होगा, ऐक्य करना है, परमात्मा में संसारी तो परमात्मा संसारी हो जाएगा, और जीवात्मा यदि परमात्मा के साथ अभेद है तो फिर उपदेश किसको करना? जीव भाई ने, वो तो पहले असंसारी है, ये भी उपदेश अनर्थ होगा। सारे शास्त्रों को उपदेश किसको करेंगे? है ही नहीं, वो तो परमात्मा ही है जी। तो अनिष्ट होने के कारण ऐक्य यद्यपि शास्त्रीय है फिर भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐक्य प्रतिपादक शास्त्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्यों? अनिष्ट आने वाला है। यद्यपि शास्त्रीय फिर भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा पूर्वादि शंका करने जा रहा है। समय हो गया है, यही रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।